حضور جیل شاہ فرمائیے کہ بیوی یا رشتہ داروں کا نفقہ اگر اتنی مقدار میں ذمے پر ہو کہ ادا کرے گا تو نصاب نہ بچے گا تو کیا ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہے؟ بیوی کا نفقہ یعنی قیام و طعام وغیرہ کے اخراجات اس وقت مانے ہوئے زکوٰۃ ہوں گے جبکہ قاضی نے اس کا فیصلہ کیا ہو یا دونوں نے آپس میں کسی مقدار پر رضا مندی کر لی ہو. اگر یہ دونوں صورتیں نہ پائی جائیں تو مرد پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے. اسی طرح رشتہ داروں کا نفقہ یعنی قیام و طعام وغیرہ کے اخراجات بھی صرف اسی وقت مانے ہوئے زکوٰۃ ہیں جبکہ اس پر ایک مہینے سے کم مدت گزری ہو یا رشتہ دار نے قاضی کے حکم سے قرض لیا ہو. اگر یہ دونوں باتیں نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.